Doch an der ganzen langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Bett werd ich donnern hören die See. Und du gehst ohne etwas zu sagen und dein Schiff liegt unten am Quai. Du hast kein Herz, Johnny. Du bist ein Schuft, Johnny. Du gehst jetzt weg, Johnny. Sag mir den Grund. Ich liebe dich doch, Johnny. Wie am ersten Tag, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny. Warum bist du so roh? Surabaya, Johnny. Mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı, haftanın ikinci Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Lotelenia'ya da bir günaydın dedik. Almanya'nın yetiştirdiği en önemli, yalnız Almanya'nın değil Avrupa'nın ve dünyanın yetiştirdiği en önemli müzisyen, oyuncu, şarkıcı Lotelenia, Bertolt Brecht'in de eşiydi. Kurt Weill'la birlikte Surabaya Johnny şarkısını seslendirdi. 1981'de bugün 27 Kasım'da New York'ta 83 yaşında hayata veda etmişti. 1898 Viyana doğumlu bir önemli şahıs. Müzik aleminin önemli şahıslarından biri, şahsiyetlerinden. Onunla açılışımızı yaptık. Çok parçalı ve hareketli bir programımız var. Hızla bakalım, tarihte de neler olduğuna bakalım. 1526'da bugün olanlar olmuş işte. Kanuni Sultan Süleyman Avusturya seferine çıkmış. Oo, demek hikaye. Buyursunlar. Burada başlıyor ve olabilir mi acaba tartışmaları bu noktaya, bu tarihe denk getirebilmek için de bir çaba sarf ediliyor olabilir mi? Bizim için bu şeyi hazırlayan, tarihte bugün hazırlayan arkadaşlarımızdan mı bahsediyorsun? Evet. İlk sen, benim, yani buna denk düşürmüş olması düşündürücü. Evet, algıda seçicilik de olabilir. 1924'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da başkanlığına da Kazım Karabekir getirilmiş paşa. Fakat çok kısa ömürlü olacaktır bu muhalefet partisi de. Bilindiği gibi 1947'de bugün İstanbul İnönü Stadyumu açılmış. İsmeti yok, İnönü sadece var. 1961'de de çok önemli bir olay olmuş. İstanbul polisin bacağında Moskova yazılı kağıt bulunan kargayı nezarete almış. Vay canına. Böyle 1970'te Atatürk Kültür Merkezi, o zamanki adıyla İstanbul Kültür Sarayı, Arthur Miller'ın Cadı Kazanı adlı eseri sahnelenirken yanmış, kullanılamaz hale gelen bina 8 sene sonra 1978'de ancak açılacaktır tekrar. Yani 8 sene kapalı kalacak. 76'da Cumhuriyet Halk Partisi Sosyalist Enternasyonel'e üye olacağını açıklamış. 1978'de bugün PKK kurulmuş Urfa'da, Riha'da. 1990'da ilk iki eşcinsel erkeğin evliliğinden doğum gerçekleşmiş. Alternatif Dünya Eşcinseller Günü olarak da kabul ediliyormuş bu gün. Ve 2005'te ilk kısmi yüz nakli gerçekleştirilmiş Fransa'da, Amiens'te. Durum bu. Şimdi Türkiye'deki ve dünyadaki haberlere bir de bizim penceremizden kısaca bakalım. Bugün gene Doha takibini yapacağız. Gökşen Şahin'le birlikte Katar'da, Doha'da Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nı da takip edeceğiz. Ekoloji hareketleri gündemi de var. Ayrıca da Güven Güzeldere ile de Açık Bilinç olduğu için gayet sıkışık bir, hızlı bir programımız olacak. Şimdi hemen göz atalım. Dünyanın en önemli olayı, zamanın bitmekte olduğu haberi Doha iklim görüşmelerinde. Artık herhangi bir gerekçeye zaman kalmadı diye yazmış John Vidal Guardian gazetesinde. Geçen ay 333. sürekli olarak küresel 333. ay. 333 de bakayım, gülümsermişin gibi, 333. öpermiş gibi oluyor. Evet, öpermiş gibi oluyor. Gülümsemek yok. Evet, gülümsemek. O peynir derken oluyor değil mi? Evet. 333. küresel sıcaklıklarda 333. gün olmuş. 20. yüzyıl ortalamasının üstüne çıkıyor ve 2012 kesinlikle, neredeyse kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en sıcak kayıtlara geçmiş yaz olacak. Ayrıca fırtınalar, sıcak dalgaları, orman yangınları, kuraklıklar, harap olmuş çiftlikler ve mahvolmuş mahsuller Kansas'tan Assam eyaletine, oradan Britanya'ya kadar, yani Kansas'tan Amerika Birleşik Devletleri'nde Hindistan'da Assam eyaletine, oradan da Britanya'ya kadar her yerde yıkıldı, yandı, kül oldu şeyler, mahsul. Ayrıca Britanya en nemli yağışlı yazını ve en sıcak bu baharını gerçekleştirdi. Dünya turunu şöylece kısaca yapalım. Nijerya, Çin ve Hindistan'ın ve Avustralya'nın, yani Afrika, Asya ve Avustralya'nın, onu da bir kıta kabul edersek, 7 kıtanın neredeyse 7'si birden çok vahim durumdalar. En kötü seller var, 10 yıllardır görülmüş. Ve diğer son kıtaya geçince söyleyebileceğimiz şey de Eylül ayında hepimizin bildiği gibi Kuzey Buz Denizi'nde %50 azaldı. 1979-2000 arasındaki ortalamanın buzlar %50 altına düştü. Ve bir Dünya Bankası'nın bir raporu var ki hakikaten evlere şenlik, yani tarihte görülmüş en ürkütücü raporlardan birini doğrudan doğruya, yani bu doğrudan doğruya bir kıyamet habercisi olarak şey yapıyor, belirtiyor. İnsanlar, şöyle bir rapora baktım, 84 sayfalık bir rapor ve başlığı da sıcaklık düğmesini çevirin, 4 derecelik bir dünya muhakkak önlenmelidir, neden önlenmelidir başlığını taşıyor ve Dünya Bankası adına da çok tanınmış Potsdam Enstitüsü iklimin etkileri araştırması ve iklim analizleri enstitüsü tarafından geçen hafta yayınlandı ve öyle bir resim, tablo resmediyor ki, yani kitleler halinde kaos, sistem çöküşleri, hem ekonomik hem insani sistemlerin hepsinin çöküşü, muazzam tıbbi, yani sağlık açısından afetler. Yani kara humma diye adlandırılan, kara ölüm daha doğrusu diye adlandırılan 14. yüzyılda 1300'lerde, Kanuni'den daha önce bir tarihte 200 yıl kadar önce bir tarihte, hatta 300, Avrupa'daki o zamanın nüfusunun %60'ına kadar bir kısmını yerine göre yok eden kara ölüme benzer bir tablo çiziyor. Yani 4 dereceye çıkarsa Birleşmiş Milletler Çerçeve Anlaşması iklim değişikliği böyle bir tedbir alınmaması halinde kaçınılmaz olacak. Ve işte ürünler düşme, bütün balık türlerinde çok büyük düşmeler. Bunun sonucunda da bu da pirinç ve balık düşünce de tahmin edilebileceği gibi yaygın açlık ve kıtlık. Yüz milyonlarca insanın göçmen olması, evlerini bırakıp ve bütün kıyı bölgelerinin, adaların filan su altında kalması. Deniz kaç yıl içerisinde demiştiniz? Yani Dünya Bankası kaç yıl görüyor bu olayların sürekli olağanüstü hal durumunun ortaya çıkması için? Çeşitli kademeleri var ama en fazla 5 ya da 6 sene içinde muhakkak surette tedbir alınmazsa işte peyderpey 2050'de mesela çok büyük felaketlerle karşılaşacağımız, 100 yıl sonunda da 4 dereceye en az ulaşacağını, yani benim değil ama senin ve benim torunun göreceğinde kaygılarım var. Ben söyleyeyim de sen, biliyorum seni fazla ilgilendirmiyor. Sen esas olarak kanunun at sırtında kaç yıl geçirdiğiyle meşgul olmak istiyorsun. Yok, onu hayır. Yani bu epey fazla kişiyi ilgilendiriyor galiba bu çağrı. Daha hayır doğrusu ya. Bu ya, örneğin bakın Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Türkiye'nin ısıyı düşürün başlıklı biraz önce okuduğunuz raporun çağrısına kulak verileceğini ve önümüzdeki dönemde de iklim değişikliğiyle ilgili mücadele kararlılığının ve çabalarını sürdüreceğini bildirmiş. Fakat Türkiye'nin yaptığı çabalara baktığımız zaman azaltmaktan ziyade artırmaya yönelik açıkça görüyoruz. Örneğin, zaten dün de konuşmuştuk zaten. Yani dünya bu karbon emisyonlarını en fazla çıkaran ve en fazla kirliliğe neden olan kömürle çalışan santraller, enerji santrallerindeki Türkiye 3. sırada gelmekte. Bunu yapanlar arasında, yani bir çabadan daha ziyade tam tersine dünyanın tam zıttına gitme gibi bir durum da söz konusu. Çin ve Hindistan'la beraber bu rapor içerisinde yer almaktaydı. Evet, yani o Türkiye'de 40 küsur kömür yakıtlı termik santrali hemen devreye sokuyor. Ayrıca da bütün yıkım halindeki, dün de sözünü ettik, iklim anında Türkiye'nin iklim karnesini değerlendirmesi, çok sayıda iklim ağı diye adlandırılan çok sayıda sivil toplum örgütü, çevreci örgütün bir araya geldiği, ortak kaygılarını ve çözüm önerilerini getirdikleri şeyde, dün yaptıkları ilk açıklamada basın toplantısında iklim değişiyor, Türkiye değişmiyor, Türkiye çözüme gerçekten ortak olsun demişlerdi ama Türkiye maalesef esas itibariyle bir dizide, meşhur bir dizide, popüler bir dizide yasaklansın, mahkemeye verilsin ve dizide senaristler, yönetmenler ve belki de oyuncular da hapse mi atılsın, bunu tartışacak durumda. Bu çok endişe verici bir hal, kaos hali aslında. Daha iklim gelmeden kaosa gittiği, kafaların bulandığını gösteren bir durum. Yani mecliste de başkanlık çıkarılsın mı çıkarılmasın mı tartışmaları var. Bir de bazı muhalefet partisinden, Kürt muhalefet partisinden bazı insanları, dokunulmazlıklarını kaldıralım ve onları yargılayalım mı yargılamayalım mı tartışması var. Ben şunu diyorum, yani Avrupa, Cevdet Bey ne de derse desin bakan, Türkiye tedbir almıyor. Almadığı gibi Avrupa Dünya Bankası'nın ısıyı düşürün raporu, 4 derecelik bir dünyaya gidilemeyiz diyen rapora karşı, raporda şunlar söylüyor: malaria, kolera, denge humması gibi hastalıklar kırıp geçirecek diyor rapor. Yani tam bir şey gibi aslında. Gerçekten Amerikan dizilerinde, dehşet dizilerinde gördüğümüz gibi dünyanın sonu senaryolarından hiç farkı yok. Fakat dünyanın en saygın kuruluşu tarafından hazırlanmış, Potsdam Enstitüsü tarafından ve dünyanın bizim nezdimizde ne kadar saygındır tartışılabilir. Çok eleştirdik Dünya Bankası'nın tavırlarını ama yani işte Birleşmiş Milletler'in kurduğu, oluşturduğu dünyadaki gelişme sorunlarına da çare olmak üzere kurulmuş en büyük kuruluş. Evet, Kalkınma Bakanı da kendine cevap verme sorumluluğu hissediyor bu Potsdam'da yayınlanan raporda, Dünya Bankası raporuna. Yani sıcak dalgalar, kuraklıklar ve bunların yanı sıra sellerle beraber hiçbir şekilde dayanılamayacak bütün mercan kayalıkları ortadan kalkacak. Önce ağıracak, sonra kalkacak ve çok sayıda hayvan ve bitki türü ortadan kalkacak. Yani insan okudukça ağzı damağı dili kuruyor ve bütün bunlar insan topluluklarını ve canlı topluluklarını ayakta tutabilmek için zorunlu olan şeyler. Onların hepsi ortadan kalkacak. Dehşet verici, korkunç fırtınalar, biyolojik çeşitliliği, şehirleri ve toplulukları, kasabaları yok edip gidecek ve bunlar dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı şekillerde olacak. Şimdiye kadar benzeri, eşi benzeri görülmemiş stresler bindirecek yerlimler insan sistemleri için diyor. Ve mesela küresel tarım üretimi şey yapamayacak, yerine kullanamayacak diye Chris Hedges de açıkça apokalips, yani felaket için ayakta durmak, yani hiç böyle sessiz kalmak başlıklı bir yazı yazmış Truth Dig'de. Bu raporu özetliyor. 84 sayfalık raporu. Ben de dönüp Hedges'in yazısından önce de görmüştüm, sonra da baktım. Rapor hakikaten bir gerçek anlamda bir korku filmi senaryosu gibi, maalesef senaryo değil, gerçek. Yani gerçekliğe dayanıyor, hesaba dayanıyor. Küresel tarım üretimi de ayakta kalamayacak. Sağlık ve acil durum sistemleri ve sosyal tutarlılığı ayakta tutmak üzere kurulmuş demokrasi kurumları, kanun ve nizam kurumları da çöküp gidecek diyor. Ve dünyanın yoksulları başta en çok acı çekecekler ama hepimiz sonunda da endüstri çağı dediğimiz bu şeyin, durumun çılgın ve kibrine kurban düşeceğiz ve hiçbir şey yapmıyoruz. Bu tam bir junkie durumundayız. Bunu da ben söylüyorum. Hedges değil ya da Avrupa, Dünya Bankası değil. Yani bir uyuşturucu bağımlı, her şeyi elde etmek ya hazırız, her şeyi satıp savmaya. Namusumuzu, evdekileri, çoluk çocuğu bile Dickens romanlarındaki gibi neredeyse satışa çıkarıp sadece o şeyi elde etmek. Bir enerji verecek bize, petrolü elde etmek için her şeyi yapmaya hazır görünüyoruz. Ama çözüm önerinizde hala sabitsiniz değil mi? Dün bahsettiğiniz dünyanın sonu kiti. Evet, tabii. Yani içerisinde bir şişe vodka ve bir kimlik kartı bulunan başka şeyler de vardı. Başka şeyler de mi vardı? Kimlik kartı, kibrit. Kibrit, evet tabii. Var. Kibrit başka ne var? Yaka kartı, şimdi kimlik kartı, yaka kartı, kibrit, ilaçlar, bir paket kara buğday, bir de küçük şişe vodka. Hı. Var böyle. İyice suluyorsun hepsini, kara buğdayı filan vodkayla. Sonra? Kibriti çakıyorsun kimlik kartının üzerinde ve kimliğini kaybediyorsun. Hı. Ya burada benim ilk aklıma gelen şey, niye bu kitin içinde bir sigara olmadı? Çünkü sigara bağımlılığının bu kadar fazla olduğunu düşündüğümüz zaman, yani bu kitin içerisinde bu tip şeyler olduktan sonra sigara neden olmadığını, dün karşılaştığım bir haberle neden olduğunu anladım. İngiltere'de 8 yıl süren bir kapsamlı bir araştırma sonucu sigara içmenin beyne hasar verdiği ve öğrenmeyi gerilettiği ortaya konulmuş. Gerzek yapıyormuş yani sigara. Yok, hayır, beyni çürütüyormuş. Ha, öyle mi bakalım? Mesele yok o zaman. Evet, King's College'da 2004 yılında başlayan araştırmaya 50 yaş üstü 8800 kişi katılmış. %55'i kadınlardan oluşan katılımcıların sağlık durumları ve yaşam tarzı ile ilgili veriler kaydedilmiş. Aynı testler 4 yıl arayla 2 kez yinelenmiş. Ve araştırmalar sürecinde sigara tüketiminin beyni çürüterek bellek, öğrenme ve muhakeme yetilerine büyük zararlar verdiği belirlenmiş. Araştırmacılar da Sigara kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi yaşam tarzına bağlı nedenlerle kalp krizi ve inme riski yüksek olan kişilerde beyin işlevlerinin kaybının riskinin yüksek olduğunu da söylemişler. Bu yüzden yani, yokmuş galiba. Kite dahil etmekte fayda olabilir onu da. Alet edevat çantasına. Diğer haberleri de kısaca gözden geçirelim. Şimdi şey meselesi, Kanuni'nin at sırtında geçirdiği yıllar meselesi, at üstünde miydi, başka şeylerin üstünde miydi tartışması devam ediyor. Evet, bunda çok ufak bir belki de... Hangi kanuna göre yargılanacağını söylememiş başbakan ama... Murat Belge'nin bir demeci vardı bugün Taraf gazetesindeki köşesinden. Kararı verecek mahkeme bilirkişi raporu mu isteyecek? Kanuni'nin at üstünde olduğu zamanla haremde geçirdiği zamanın karşılıklı oranı nedir diye sormuş. Ve yerinde bir soru olmuş galiba. Tartışma buraya geldiği için. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı da bununla esas olarak ilgileniyor ve duruma buna kilitlenmiş vaziyette. Yanındakiler de beyefendi, isterseniz bununla ilgilenmeyelim ve başka daha acil sorunlar var. Mesela Dünya Bankası'nın raporunu gördünüz mü demiyorlar. Hı. Onlar da çok haklısınız, isabet buyurdunuz beyefendi diyorlar herhalde. Bu gidiş iyi değil ama ne yapalım yani, zaman da bitiyor. Doha'da iklim görüşmelerinde ilk gününde neler oldu filan birazdan bakacağız. Onun dışındaki haberlere bakalım. Bangladeş'te başkent Dakka'da hafta sonunda yaklaşık 120 hatta 120'den fazla da galiba insanın cayır cayır yanarak ya da kendilerini atarak ölmesine yol açan fabrika yangını, ki büyük firmalara imalatta bulunuyormuş. Evet, Bangladeş'in geneli bu şekilde bir imalathaneymiş dünyanın tekstil sektörünün. Ha, pardon, deminki soruna da hemen bir cevap vereyim. 2020'ymiş son. 8 senemiz var yani. 2020 daha erkenmiş. Evet, bugünkü şeyler 7 hatta, değil mi? 2013 evet. Sayılır artık. Yani ülkeler bu emisyon, salım, karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarını azaltmazlarsa artık 2 dereceyi önlemek imkanı kalmayacakmış. Dünyanın dört bir tarafından gelen 45 bilim insanı bu senin soruna cevap vermiş. Joe Alcamo konuşuyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi adına. Siz torununuz da beni bu noktaya gönderdiniz ama 2020 o kadar da geç bir tarih değil galiba. Hayır, 2020'den sonra yapılacak fazla bir şey kalmıyor. Ondan sonra bütün o facialar artık önlemin imkanı kalmayacağı tamam, meselesi. Tamam. Yani soru bu. Yani şu anda, şu anla 2020 arasında görüşmelerle çok daha ciddi bir şey yapabiliriz diye Birleşmiş Milletler Çevre Programı'ndan, UNEP'ten Joe Alcamo söylemiş. Ama bunu yapacak durumda mı, yoksa canki olmaya devam edecek mi insanlık bir toplu halde bu şirketlere karşı filan. Evet, Tezrin moda şeyinde, moda hanesinde Bangladeş'te çıkan bir yangın vardı ve ardından da öfkeli işçiler bu gösterilerle çıkan yangını protesto etmişler, taş fırlatmışlar, araçlara zarar vermişler ve yollara barikat kurmuşlar. Yangının çıktığı Savar bölgesinde yaklaşık 200 fabrikanın bu gösteriler nedeniyle kapatıldığından bahsediliyor. Bir diğer işçi ölümü haberi ise Almanya'dan gelmiş. Almanya'nın Freiburg şehri yakınlarında bir odun atölyesinde yangın çıkmış. Yangında da en az 14 kişi, engelli 14 kişi hayatını kaybetmiş. Burada da engelliler, sakatlar evet, çalışıyormuş. Şoke edici demiş bakanlardan biri. Hakikaten Almanya'dan hiç beklenmeyecek bir durum. Evet, Suriye'de çatışmalar devam ediyor. Muhalif gruplar hükümet güçlerine ait bir jetin bir köydeki çocuk parkına misket bombası atmasıyla 10 çocuğun öldüğünü bildirmiş. Evet, sınırda da oynayan 10 çocuğun da sınırda ölmesi. Da çatışmalar devam ediyor. Bir diğer taraftan da Patriot füze savunma sistemi hakkında konuşulan gelmiş olan tartışma da devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sistemin yalnızca savunma amaçlı olduğunu söylemekte ısrar ediyor. Bir diğer taraftan da NATO uzmanları incelemeler yapmak üzere Türkiye'ye gelmişler, geleceklermiş. Patriot füzelerinin güvenilir bir savunma sistemi olması için aşağı yukarı ne kadar zaman var sen biliyor musun? 50 yıl. Güvenilir olması için mi? Evet. Neden? Şey olmuyor çünkü bir yaldızlı sigara kağıdı bile saptırabiliyor onları maalesef. Vay canına. Evet. Son 60 yıldan beri hep 50 yıl içinde halledilecek deniyordu. 1946'dan beri geliştiriliyor Patriot füzeleri. Bu kadar niye sansasyon neden oldu peki, bu kadar eski model bir şeyse, ben anlamadım şimdi. Yenilendiği söyleniyor hep. Her seferinde para çakıyorsun. Sen veriyorsun, Mert veriyor, ben veriyorum. 4 milyarı alıyoruz bunları, işe yaramayan. Yani hakikaten beyaza boyamak mesela %90 sapmasına yol açıyormuş. Yani bayağı nal buradan al, boyayı sür, bitti. Koruyabiliyorsun. Ciddi söylüyorum, bunlar uydurmadan yapıyorum. Ama önemli olan bu değil. Kanuni'nin at üstünde geçirdiği seneler. Ya bir de önemli olan konu daha var. Onun da vaktimiz bitti ama bu Bir Gün Gazetesi'nin dünkü kapağı. Ondan da bahsedebilme fırsatı bulabilir miyiz sizce? Evet, Bir Gün Gazetesi Erdoğan'ın gözüne siyah bant çekerek Mavioğlu, Mert, Şık, Güven, Türker ve Temel Kur'an'ın soyadlarını yazmış. 6 isim bir günde yazacak diye duyurmuş. Fakat Ertuğrul Mavioğlu, Nuray, Mert, Ahmet, Şık, Banu, Güven, Yıldırım Türker ve Ece Temel Kur'an memnun kalmamışlar kendilerine haber verilmeden böyle bir afişte kullanılmasını. Evet, Nuray Mert de devam etmek istemiyorum demiş. Bana danışılmadan yapılmış bir iştir. Çok yadırgadım. Bu anlayışta olan gazete ve ekiple devam etmek istemiyorum demiş. Yıldırım Türker de tabii aynı şeyi söylemiş. Banu Birkan da. Neden böyle bir şey yapmışlar? İnanın. Banu Güven, pardon. Hiçbir şeyim yok, fikrim yok. Böyle bir kapağı koymak için. Galiba Ertuğrul Mavioğlu devam edecek gibi görünüyor. Şey de belli değil, Ahmet Şık. Ama böyle bir şey yapmışlar işte, haber vermeden. Okur mektuplarına da baktım. Zaten bunların hepsi korkaktı, gitsinler diyor. Ha, o zaman yerindeymiş. Böyle. Açık Gazete. Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakereleri. Gökşen Şahin doğadan bitiyor. Günaydın Gökşen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yeni jingle'ımızı duyma fırsatın oldu mu bilmiyorum. Evet, çok güzel olmuş. İlginç, müzakere salonunun koridorlarında da çok benzer müzikler var. Evet. Müzik yayını var, bilmiyorum. Benim arkamdan geliyor mu ses de. Konferans salonlarında değilseniz zaten o müzik yayınını, çok benzer müzikleri burada da dinliyoruz. Takipteyiz yani, gördüğün gibi buradan bile. Evet. Evet, şimdi Doha'daki müzakerenin ilk gününde neler oldu diye sorarak başlayalım. Çok dar zamanda kısa paslaşmalara ihtiyaç olan bir durum. Evet, hızlıca anlatalım. Açılış, genelde taraflar konferansının açılış toplantısı o iki haftanın nasıl gideceğinin göstergesidir. Yani başkanlığı devralan ülke eğer çok radikal bir konuşmayla açarsa o müzakereler zorlu ve yani örneğin Kopenhag'da öyle olmuştu. Önemli bir toplantı, mutlaka ki kararla çıkmamız gerekiyor diye sonuçta tıkanmıştı görüşmeler, ama hani radikal kararlar ittirilmeye çalışılmıştı diyelim çıkması için. Bu sefer öyle olmadı açılış toplantısında. O yüzden zayıf başladı diyebiliriz. Müzakerelerin çok önemli olduğunu ve gelecek için önemli karar noktalarını içerdiğini söyledi Katar Başkanlığı. Ama onun dışında bunu söyleyiş tonu ve müzakerelerin açılış oturumunu yönetme tarzı çok çok da radikal değildi. Dolayısıyla çok da hani bir net sonuç çıkartacak bir hava vermedi insanlara. O yüzden çok da bir ekstra durumu yoktu. Onun dışında müzakerelerde gelen katkılara bakarsak, biliyorsunuz müzakerelerde çeşitli gruplar var. Yani devletler bazen kendi başlarına, örneğin ABD gibi, bazen de grup halinde müzakerelere katılıyorlar. Örneğin G77 ve Çin grubu, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Çin'den oluşan BASIC grubu gibi. Dün müzakerelerde yapılan açıklamalar bu ortak grupların, yani gelişmekte olan ülke gruplarının, özellikle G77 ve Çin, BASIC dediğimiz Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Çin gibi grupların, gelişmekte olan ülkelerin Kyoto Protokolü'nün ikinci yükümlülük döneminin mutlaka 1 Ocak'ta başlaması gerektiğini, Ama 1 Ocak'ta başlayacak olan yükümlülük döneminde gelişmiş ülkelerin sera gazı azaltım hedeflerini arttırmaları gerektiğini söylediler. Ancak böyle bir durumu olması koşuluyla kendilerinin de sera gazı azaltım hedeflerini arttıracaklarını söylediler. Dolayısıyla yine bu filmi görmüştüm ben diyebileceğiniz bir konuşma şeyi vardı. Havası vardı. Ama ilginç olan ABD'nin yaklaşımıydı. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nin basın toplantısında ABD bizi de sayın dedi. Yani daha şimdiye kadar hep müzakerelerde ABD'ye kaçak oynayan, görünmemeye çalışan demeyelim de bir yükümlülük almamaya çalışan ülke rolünü oynuyordu. ABD bu sefer basın toplantısında ve oturumlarda yaptığı konuşmalarda ilginç olarak biz yükümlülük almak istiyoruz ama bu hepimizin yükümlülüğüdür. Gelin hep birlikte yapalım bu işi çerçevesinde, minvalinde konuşmalar yaptı. Dolayısıyla sendikası rüzgarı biraz ABD'yi vurmuş diyebiliriz galiba. Evet, ve başka faktörler de buna belki ilave edilebilir Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını değiştirmesinde. Öncelikle bu 350.org'un başını çektiği ama çok sayıda iklim eylemcisi ve çevre şeyi çok kuvvetli bir mücadele vermeye başladılar. Dört bir tarafta, fracking'e de olsun, yani kaya gazlarına vesaire. Bir de tabii Obama'nın da özellikle de Sandy tabii çok büyük bir etki yarattı. Süper fırtına, Frankeş fırtına. Ve Obama'nın da seçildikten sonra artık elinin daha biraz daha az bağlanıyor olması, yani en azından seçim kaygısı beslemeden, böyle bir kaygı duymadan biraz hareket imkanı olabileceği söyleniyor. Yani merakla bastırarak görmek lazım herhalde. Evet, bir diğer konu da normalde siz de biliyorsunuz müzakerelerde ülkelerin delegasyonları geliyor. Yani bakanlıklarda çalışan müsteşarları geliyor ya da o bakanlıkla ilgili bakanlıklarda, kurumlarda çalışan kurumlardan birer kurum temsilcisi geliyor. Ve bu delegasyonlar müzakereleri yürütüyorlar. Genelde bu müzakerelerin tıkandığı noktada bakanlar devreye giriyor. Çünkü onlarda daha fazla politik güç ve irade olduğu için onlar bunu yapacağız ya da yapmayacağız konusunda devreye giriyorlar. Ve müzakereler ona göre açılıyor ve hızla ilerliyor ya da tıkanıyor ve çıkmaza giriyor. Avrupa Birliği bu yılın son 1-2 aydır Katar Başkanı'nı ciddi lobi yapıyordu. Bir bakanlar toplantısını çok gece kalmadan koyması için. Çünkü birçok konuda metinler ortaklaşmaya, ilerlemeye başladı. Zaten daha önce yapılan, Bangkok'ta yapılan toplantıdan sonra metinler ilerlemeye başlamıştı. Bunları sonlandırmak için bizim daha bir üst kademedeki politik iradeye ihtiyacımız var diye. Dolayısıyla bu bakanlar toplantısı ilk günden belirli oldu. Katar Başkanlığı böyle bir toplantının 5 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Dolayısıyla çok geçe kalmadan böyle bir toplantı gerçekleşmiş olacak. Bir de ilginç, açılışta ilginç bir şey vardı. Bir tarihte ilk yapalım dediler. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteri Cristina Figueres. Ben yanlış söylüyor olabilirim, emin değilim. Figueres ilk defa dedi bu sefer cuma gününde bitirelim müzakereleri. O yüzden tüm ülkelerden gereken politik iradeyi bekliyoruz dedi. Dolayısıyla bakanlar toplantısının da öne çekilmesi belki sonuca ya da sonuçsuzluğa daha erken karar verileceğini gösteriyor olabilir. Evet. Tabii bir de işin... Bu noktada ben de bir de şeyi ilave edeyim izin verirsen. John Vidal'ın Guardian'dan yazdığı çevre muhabiri. Yani her şey Kopenhag'da zaten çöktü gitti diyor. Ondan sonra da insanlar büyük bir hayal kırıklığı da yaşıyor bu Birleşmiş Milletler süreci hakkında. Yani trilyonlarca doları birkaç ay içinde bankaları kurtarmak için bulurken dünyanın en tecrübeli görüşmecileri, diplomatları, Amerikalıları, Britanyalıları ya da herhangi başka bir ülkeyi, yani klima sistemlerini tasarruf etmeye ya da damlarını tamir ettirmeye, enerji tasarrufuna gitmeye ikna edemiyorlar. Bu saçmalık daha ne kadar devam edecek diye sormuş ve bütün bu raporları da söylüyor. İşte Dünya Meteoroloji Örgütü'nün ve Dünya Bankası'ndan gelen birbiri üstüne müthiş korku verici raporlarında gelmesiyle, yani bu sefer olabilir mi bilmiyorum diye bitirmiş ama çok kısa bir zamanda olduğunu belirtiyor John Vidal'da. Evet, aynen öyle. Sivil toplum kuruluşları da zaten dün sabah basın açıklaması yaptılar. Açılış oturumunun başlamasıyla eş zamanlı olarak. Ve Katar Başkanlığı eğer samimiyse gerçekten böyle bir sonuca varılması konusunda lütfen önce kendileri sera gazı azaltma hedefi belirterek başlasınlar dediler. Ki bu yerinde ve doğru bir talepti. Ardından da yine ABD'nin bu müzakerelerde biz de varız demesi üzerine, tamam o zaman hani biz sivil toplum olarak size olan güvenimizi bir süredir yitirmiştik. O yüzden ciddi kararlar alarak bize iradenizi ispat etmeniz gerekiyor dediler. Bunun ancak bu şekilde inandırıcılığını sağlayabilirsiniz diye. Bir de genelde bu başta da sözünü ettiğimiz gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler tartışmasında da yani ortak gezegeni paylaşıyoruz. Kimin kimden daha fazla azaltım yaptığının çok da önemi olmamalı. Gelişmiş ülkeler sera gazı azaltım hedeflerini arttırırken gelişmekte olan ülkelerde mutlaka sera gazı azaltım hedefi belirlemeli dediler. Dolayısıyla hani birbirimize topu atarak daha fazla bir yere gidemiyoruz. Hepimizin ortak yükümlülük alması gerekiyor bu konuyla ilgili diye bir basın toplantısı oldu. En son günün fosillerinden bahsedersek. Bir de ona geçmeden bir de şeyi de sormak istiyorum Gökşen. Bu dünkü ilk izlenimler, toplantının açılış izlenimleri de diğer çerçeve konferanslarına, iklim konferanslarına oranla daha sivil toplum hareketleri açısından daha sakin ve sessiz olduğunu söylüyordun. Sonra bir gösteri ya da herhangi bir hareketlilik oldu mu onu soracağım önce. Öğlen şey oldu, dünyanın haritası çıkartıldı gençler tarafından. O güzel bir etkinlikti, internete fotoğrafları konuldu. Bir yandan da Climate Legacy diye bir fotoğraf gösterisi yapılıyor bir yandan da diyebiliriz. O da şöyle, 288 saat boyunca müzakereler devam edecek. 288 saat boyunca biz bunları konuşurken dünyada neler oluyor diye bunlar fotoğrafta gösterilecekti. Buna Sesendi kasırgasıyla başlanır diye düşünülüyordu ama dün İngiltere'deki büyük sel felaketlerinin yaşanması buna gerek bile bırakmadı. Dolayısıyla bizim burada konuşmaya devam ettiğimiz 288 saat boyunca dünyada iklim felaketlerinin yaşamaya devam ediyor gibi bir konuya doğru evrildi. Sivil toplum kuruluşları burada var. Aslında çok sayıda var yine. Ama Kopenhag'daki gibi bir sokağa yansıyan hava yok. Önümüzdeki hafta sonu bir yürüyüş olacak. Katar'da çok bilmiyorum Katar'ın kültüründe var mı ama çok zannetmiyorum böyle bir sokak eyleminin gelişmiş olduğunu. Dolayısıyla onun güçlü olması müzakerelerde bir fark yaratabileceğini düşünüyoruz. Yine onun güçlü olması için de dediğimiz gibi bu Arap Birliği'ndeki gençlik örgütlenmeleri önemli şekilde, ciddi şekilde çalışıyorlar. Biraz onların da desteğiyle böyle bir etki yaratabilmeyi umuyoruz. Onun dışında yine sivil toplum kuruluşlarının toplantılara katılma, müzakere takip etme ve dediğimiz gibi yine günün fosilleri ödülleriyle ve eko makalelerini siz de bilirsiniz. Evet. Onlar makaledir böyle. Her gün iki sayfalık bir bülten çıkar. Eko bülteni. Müzakereleri takip eden sivil toplum kuruluşlarının ortak yazdığı bir bülten o. 700'ün üzerinde sivil toplum kuruluşunun ortak görüşünü içerir. Ve bu müzakere delegasyonları tarafından ciddi şekilde takip edilir. Çünkü hani kendileri müzakere salonundayken dışarıdaki sivil toplum olayı nasıl görüyor ve onlardan ne yapmalarını istiyor, onları net olarak gösteriyor. Evet, sabah salona girerken ilk iş onlardan eko bültenlerinden bir tanesini kapar, öyle başlarsın güne. Onun kahvaltını etmeden bile yaptığın iştir o yani. Evet, çok önemlidir o. Dolayısıyla eko bülteni de devam ediyor. Günün fosilleri herkes devam ediyor diyelim. Ha, günün fosillerini unutmadan, evet, onları da söylersek ilk defa dün günün fosillerini birinciliği 5 ülke paylaştı. Bu 5 ülkeye de Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Rusya, Japonya ve Yeni Zelanda'ydı. Yasal olarak bağlayıcı çok taraflı bir anlaşma sisteminden kaçtıkları için ve Kyoto Protokolü'nün ikinci yükümlülük dönemiyle yeni oluşacak 2015'teki bir anlaşmaya ya taraf olmak konusunda biraz sokak ağzıya söylersek yan çizdikleri için verildi günün fosili ödülü. Yine Yeni Zelanda ikinciliği aldı günün fosilleri ödülünde. Avustralya biliyorsunuz Kyoto Protokolü'nün ikinci yükümlülük dönemine de hedef belirtti ve taraf oldu. Yine Avustralya'nın hedefi çok tartışmalı ve çok küçük olmakla beraber Yeni Zelanda batı komşusundan farklı olarak ikinci hükümlülük dönemine dair hedef belirtmediği için bir de ikincilik ödülünü aldı. Bir de günün ironik fosili vardı. En eğlencelisi buydu belki de. Biliyorsunuz Avrupa Birliği hedeflerine yani %17 Avrupa Birliği'nin sera gazı azaltım hedefi 2020'ye kadar %20 sera gazı salımlarını azaltmak 1990 seviyesine göre. Avrupa Birliği bu hedefi 2010 yılında %17.8 ile neredeyse ulaşmıştı. Evet. Dolayısıyla Avrupa Birliği son 10 yıldır böyle müzakere salonlarında gezip ama aslında daha da fazlasını yapabileceği sera gazı azaltım hedeflerini arttırmıyor. Dolayısıyla günün ironik fosil ödülü de Avrupa Birliği'ni sera gazı azaltım hedeflerini beklediklerinden 10 yıl önce ulaşmaları için verildi. Ve geri kalanında da 10 yıldır şey, mehter mi? Hiçbir şey yapmadıkları için. Belki mehteri önerebilirdiniz Avrupa Birliği'ne ödül töreni sırasında mehter marşı çalınmasını Türkiye'den bir katkı olarak. Biz bu aralar bunu dinliyoruz da. Evet, dinliyoruz. Biz bu arada zaten yalnız tartıştığımız tek şey var. Kanuni Sultan Süleyman'ın kaç yıl at sırtında gezdirdiği meselesi. Biz yalnız bununla meşgulüz zaten bu sırada burada. Evet. Peki bir de Gökşen son olarak şeyi de sormak istiyorum. Süreyi bitiriyoruz artık. Bu Doha günlüğü çıkmaya başladı mı? Yok, onu çıkmaya başlayınca onu da sizinle paylaşacağız. Evet, onu da internet sitesine de koymak iyi olacak. Bu senin bültenlerle devamlı olarak sürdürüyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yarın görüşürüz. Sağ olun. Yarın görüşmek üzere. Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakereleri. Gökşen Şahin, Doğadan Bitiyor. Evet, birazdan da şimdi ekoloji hareketleri günü üzerinde ekoloji hareketleri programını gerçekleştireceğiz. Ekoloji hareketleri gündeminde bugün çevre düzeni planları üzerinde konuşacağız. Avukat Bülent Kaçar'la şimdi de hemen vakit geçirmeden ona bağlanalım. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Bülent Kaçar. Günaydın. Günaydın Bülent Bey. Günaydınlar. Evet, bugün çevre düzeni planları diye kayda geçmişiz bugünkü konumuzu. Bu konuda bizi biraz aydınlatır mısınız lütfen? Türkiye'deki çevre düzeni planları hazırlanması, uygulanması ve içeriği itibariyle baktığımızda aslında çevreyi üzen planlar. Maalesef bu böyle. Bununla ilgili koca yönetmelikler, her biri 600 sayfalık plan altları hükümleri içeren 1/100 binlik, 1/25 binlik çevre düzeni planları maalesef ülkemizi, doğamızı, insanımızı, doğal varlıklarımızı üzen, hatta talanına olanak veren, zemin hazırlayan planlar. Bakın size şöyle söyleyeyim, hı hı. Siyasi iktidar Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde de belirtildiği gibi 2005 yılından beri Türkiye'yi planlıyor. 17 planlama bölgesine ait bu 37 ile tekabül ediyor. 1/100 binlik çevre düzeni planları hazırladı siyasi iktidar. Şu an 5 ilden oluşan 2 planlama bölgesine dair 2 ayrı plan da 2013'te bitirilecek. Bir kısım iller de kendi planlarını kendi yapıyor büyükşehir bazında. Ama çok enteresandır. Pardon, bir şey sorabilir miyim dinleyiciler açısından? Lütfen. Çevre düzeni planı ne demektir tam olarak? Nedir? Evet. Şimdi çevre düzeni planının tanımı şeyde de var. Çevre düzeni planlarına dair yönetmelikte de var. Efendim, normalde çevre düzeni planı ülkemizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliğin korunarak ekolojik kararların alındığı, genel arazi kullanım kararları, buna ilişkin strateji ve politikaların oluşturulduğu ve en önemlisi çevre krizinin oluşmadan önlenmesine dair üst düzey planlar, bölgesel planlar. Yani testi kırılmadan, evet. Anlaşılan. Tabii. Normali bu. Çünkü Danıştay da birçok kararında belirttiği gibi çevre korumacı olmalı bu planlar. Yoksa çevrenin biz şeyini işte korumasından ziyade bu sürdürülebilir kalkınma politikaları, kalkınmacı anlayışı nasıl geliştiririz, nasıl bu varlıkları ranta paraya çeviririz diye düşünürseniz işte bu 6-7 yılda onayladığınız, hazırlattığınız çevre düzeni planlarının hemen hemen tamamı Danıştay'ca iptal edilir. Yürütmesi durdurulur. Örneğin geçtiğimiz günlerde Ergene Havzası alt bölgesi Trakya çevre düzeni planının 26 maddesini Danıştay 6. Dairesi yürütmesini durdurdu. Çok somut, önemli bir örnek vereyim. Bu plan 2009'da onaylandı. İtirazlara rağmen onaylandı. Bu planın içinde şöyle bir hüküm vardı. Fiziki işgal ettiği alan kadar bir alanı bir sanayi tesisi, kaçak bir sanayi tesisi, ruhsatsız bir sanayi tesisi tarıma kazandırırsa, aynı büyüklükte bir alanı tarıma kazandırırsa, yani buğday ekerse ruhsatlı hale gelecektir diye madde vardı. Evet. Şimdi çevreyi koruyor mu? Çevreyi üzüyor mu? Evet. Danıştay bu maddenin de içinde olduğu 26 maddeyi, ki vizyon, misyon maddeleri de var. Planın omurgasını, anayasasını oluşturan misyon, vizyon maddelerini de iptal etti. Tüm Türkiye'de bu iptaller var, yaşandı. Ziraat Mühendisler Odası, Mimarlar Odası, platformlar, hemen hemen birçok duyarlı kuruluş, kişi bu davaları açtı, kazanıyor. Ama siyasi iktidar ısrarla Türkiye'yi planlamaya, illeri planlamaya devam ediyor. Evet, gidişat peki nasıl görünüyor size, son olarak onu da soralım. Yani bu mücadele bir taraftan da taarruz, sizin de sözünü ettiğiniz gibi bütün kanuni engellere de rağmen büyük bir kalkınma, büyüme vesaire ve özel sektöründe kar etmesini kolaylaştıracak bir gidişat var anladığım. Peki nasıl görüyorsunuz yakın vadede geleceği? Yakın vadede gelecek çok ümitkar değil. Şöyle, biliyorsunuz Danıştay'ın yapısında da bir takım değişiklikler oldu. 6. dairenin yanı sıra 14. daire de kuruldu. Onun yanında artık Danıştay son dönemde bizim mensubu olduğum Edirne Barosu da dahil olmak üzere İzmir, Bursa ve Edirne Barolarının çeşitli çevre ve kent hukukuna dair açtığı davalarda ehliyetin yoktur, menfaatin ihlal edilmemiştir. Sen ancak avukat haklarıyla uğraşabilirsin. Sen hukukun üstünlüğünü, çevreyi savunmak gibi bir görevin yoktur şeklinde kararlar vermeye başladı. Evet. Yani bu da aslında hukukun üstünlüğünün savunulmasında tabii önemli bir engel. Bu demektir ki biz barolar olarak çevre ve kent hukuku anlamında davalar açamayacağız. TMOB'un da biliyorsunuz son günlerde basına yansıdı. TMOB'un da kuruluş kanunu değiştirerek siyasi iktidar onun da elini kolunu bağlamaya çalışıyor. Peki şeye bakalım, bir dava açmak, hele hele bir idari iptal davası açmak kolay mı? Hayır. Çünkü 3-5 milyarlara varan bilirkişi ücretleriyle karşı karşıya kalıyor yaşam savunucuları. Önümüzdeki dönem hak arama bu şekilde zorlaşırken siyasi iktidar da yönetmeliklerde, kanunlarda yaptığı sürekli bence sermayenin çıkarına, rantın çıkarına değişikliklerle hak arama özgürlükleri daraltılıyor. Bu yargıdaki değişimle birlikte düşünüldüğünde ileriye doğru ümitli değil. Evet, ama çok ciddi bir mücadeleydi. Bizzat sizin de aralarında bulunduğunuz pek çok grupta yürütüyor. Asıl umut mücadelede. Mücadele devam ettiği sürece umut da olacaktır. Bülent Bey, çok teşekkür ederiz. Bu konuda konuşmaya. İyi yayınlar. Size de. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Can. Bugünkü Ufuk Turu'nu Arap Baharı ve Arap durumları üzerinden, dünyası üzerinden yapalım diye konuşmuştuk dün. Evet. Ayrıca da senin tavsiyen üzerine Emel Mahlouti'nin Kenti Hurra adlı şarkısıyla da Tunuslu başladık senin programa girerken. Yani sözlerin özgürlüğü diye de çevrilebilecek şarkısıyla girişimizi de yaptık. Emel Mahlouti'nin bu şarkısını ve bir de Yezid adlı diğer şarkısını Tunus'ta geçen sene, daha doğrusu bir buçuk sene oluyor artık, önce Binali'nin devrilmesi öncesi ve sonrasındaki gösterilerde, yürüyüşlerde sokakta söylerken, bir sokakta gençlerle beraber söyleyerek Tunus isyanının, gençlerin isyanının bir tür idolü olmuştu. Hala da o konumunu kısmen devam ettiriyor. Sadece aynı zamanda caz ve blues da söylüyor. Çok, ona da çok yatkın bir sesi var. Evet, çok güzelmiş yani sayende. Ben mesela hiç bilmiyordum. Bu şekilde öğrenmiş olduk. Evet, tavsiye ederim. Ben çok severek dinledim geçtiğimiz hafta sonu Marsilya'da. Bu sayede ismini duymuştum ama hiç dinleyememiştim daha. Tunus'tan başlayalım istersen, madem öyle. Çünkü hem bu Arap isyanlarının kıvılcımı Tunus'ta atıldı. İlk kıvılcım Tunus'ta çakıldı. Belki oradaki durum nedir şimdi Tunus'ta, evet. Ve etraftaki Suriye'ye gelene kadar işte Fas, Mısır, Libya, İdda ve Yemen'de ne oluyor, ona bir hızla bakalım. Bunu Tunus'ta seçimler bir yıl önce oldu. Bir yıldan biraz fazla oldu. 23 Ekim 2011'de seçimler oldu, hatırlayacaksınız. Ve seçimlerde Ennahda, yani Tunus'taki klasik muhafazakar İslamcı parti seçimlerde birinci parti geldi ama çoğunluğu aldığını söyleyemeyiz. Kurucu meclis seçimlerinde 217 üyeliğin 89'unu alabildi ancak. Diğer taraftan da şunu belirtmek lazım. Ennahda 1,5 milyon oy aldı bir yıl önce Tunus'ta. Fakat seçimlere katılım düşüktü. Potansiyel toplam seçmenin %42'si ya kütüğe yazılmadı ya sandığa gitmediği için Ennahda 8 milyon potansiyel seçmenin 1,5 milyon oyunu aldı. Böyle bir sorun da var. Ama seçime katılım az olduğu için o 1,5 milyon oyla bir göreli çoğunluk sağlayabildi ama tek başına iktidar olamadı tabii. Ennahda'nın hemen seçimlerin arkasından kurucu meclis toplandı. 22 Kasım'da, yani tam bir yıl oluyor. Ve kurucu meclis 2012 sonuna kadar yeni anayasayı hazırlamakla yükümlüydü. İşte geliyoruz artık, bir ay kaldı bitmesine, fakat 2012'de bitmeyecek. Birkaç hafta önce kurucu mecliste bu işin 2013'e sarkmasının kesin olduğu ilan edildi. Çünkü ilerlemiyor kurucu meclis çalışmaları. Partiler arasında çok ciddi görüş ayrılıkları var. Ennahda'nın üzerinde ciddi bir salafist baskısı var ve esas ona biraz gelmek istiyorum. Bu iktidardaki İslami partilerin üzerinde oluşan, etraflarında onları çevreleyen ve hızla artan Selefi hareketlerin yarattığı baskı önümüzdeki dönemde bence bu ülkelerdeki esas çatışma noktası olacak veya dönüm noktalarını onlar belirleyecekler. Ne demek? Nedir bu Selefiler? İki kelimeyle de anlatayım. Selefilerin şu anda Tunus, Mısır, Yemen ve Libya'da Ansar el Şaria adı altında toplanıyorlar çoğu. Yani şeriat taraftarları adı altında toplanıyorlar. Tunus'ta bunun lideri, biraz sonra isimlerini vereceğim. Bunun lideri şu anda şeye geçmiş, aranıyor, saklanıyor. Libya'da tutuklu. Yemen'de son zamanlarda üzerlerine gidilmeye başlandığı haberleri geliyor. FAS'ta da işte geçtiğimiz bir ay önce kurulmuştu. Dört ay önce kurulmuştu. Ansar el-Şaria FAS'ta. İslami Magrib'de şeriat taraftarları adı altında kurulmuştu. Onların 8 veya 10 üyesi Kasım başında tutuklandı. Mali'nin kuzeyinde biliyorsunuz Mali'nin kuzeyini Tuaregler şey yapınca, işgal edince birdenbire Tuareglerin elinden oradaki şeriat İslami El-Kaide, pardon, Maghrib'deki El-Kaide aslında Ansar din taraftarları adı altında toplananlar Mali'nin kuzeyini şu anda kontrol ettiler. Tuaregleri de ekarte ettiler büyük ölçüde. Mali'nin kuzeyinde de şu anda kontrol büyük ölçüde bir Tuaregli olan, lideri Tuaregli olan Ansar din hareketinin elinde. Bu Tombuktu'daki o şeyleri türbeleri falan yıkan hareket. Bu genel bir baskı oluşturduklarını söyleyebiliriz iktidarlar üzerine. Talepleri İslami iktidarların sıkı bir dini kurallar kümesini uygulaması. Burada 2-3 tane hareket noktası var. Bir kere bu Tunus'taki şeriat taraftarları hareketi, Ansar el-Şaria hareketi Amerikan elçiliğine saldırmıştı, hatırlayacaksınız. Bu Amerika'daki Müslümanlığı veya Hazreti Muhammed'i hakaretamiz içerikte bulunan film nedeniyle evet, hatırlayacaksınız. Onun bu olaydan sonra epey bir selefi tutuklandı. Hatta 23 Ekim'de Türkiye'de İstanbul Havaalanı'nda tutuklanıp Tunus'a iade edilen kişi de bunların arasında, hemen o da tutuklanmıştı. Şu anda 300 kişi Tunus'ta, 300 civarında selefi tutuklu durumda. Fakat saldırılar sürekli artıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir polis karakoluna baskın yapıldı. Orada polisler yaralandı, bir selefi öldü. Diğer taraftan iki tane selefi Tunus'ta açlık grevinde hapishanede öldüler. Peki Türkiye'de bu yansımadı, niye bilmiyorum. Beşir el-Gali'ydi galiba ismi. Bir tanesinin, evet. Evet, şu anda da devam eden 40 mahkum daha varmış açlık grevine. Evet, devam ediyor açlık grevleri. Bir tanesi, tam doğrusunu söylemek gerekirse, bir kişi, selefilerden bir tanesi hapishanede öldü. Diğeri tutukluluğunun kalkmasına izin verildikten bir gün sonra öldü. Yani açlık grevindeydi. Hapishaneden çıktı, hastaneye gitti. Tutukluluğunun kalkması haberi gelince ve bir gün sonra öldü. Ve şu anda 40 civarında açlık grevine devam eden Tunus'ta selefi var. Şimdi bu selefi saldırıları, çünkü fiziki saldırı olarak genellikle tezahür ediyor, en fazla üniversitelerde görülüyor. Üniversitelerde çok ciddi gerginlik var bu açıdan. Hatırlayacaksınız, geçen sene Tunus'ta bir üniversitede hicap giyilmesini empoze etmek, evet, için, evet, üniversite rektörüne saldırmıştı selefiler. Türbelere saldırıyorlar. Türbelerin yıkılması için mücadele veriyorlar. Polis merkezlerine saldırılıyor. Ve Libya'da olduğu gibi Tunus'ta ve Mısır'da Amerikan elçilikleri şu anda hedef noktası. Bir de içki satılan yerler. Tunus'ta en çok saldırılan yerler arasında içki satılan yerler var. İktidardaki Ennahda lideri, Tunus'ta Ennahda liderinin ağır bir eleştirisi var selefilere yönelik. Diyor ki selefiler şiddet merkezli bir hareket ve esas olarak iç savaş projesi yürütüyorlar. Aslında bu dediği yanlış değil. İç savaş projesi yürüttüklerini söyleyebiliriz. Yani Selefiler her ne kadar Tunus'ta Selefi hareketinin lideri şu anda saklanmakta olan Selefi hareketinin lideri ismini hatırlamaya çalışıyorum, kusura bakmayın. Neyse, biraz sonra gelir. Notlarımda bulurum şimdi. Burası Tunus cihat toprağı değildir, varis toprağıdır dese de bir gençler arasında, özellikle şiddete yatkın gençler arasında bir yatkın bir yöneliş olduğunu söylemek mümkün. Bu Selefi hareket El-Kaide'nin devamı mı? Esas sorulan soru bu şu ara. İsmi de Seyfullah. Efendim? Seyfullah Ben Ahsin'miş. Evet Seyfullah Ben Ahsin. Evet, teşekkür ederim. Bu Selefi hareket El-Kaide'nin devamı mı? Yemen hariç doğrudan bir ilişki olduğunu söylemek zor, anlaşıldığı kadarıyla, en azından gözlemcilerin iddialarına göre, gözlemlerine göre Yemen'deki doğrudan El-Kaide'nin devamı olduğu söyleniyor. Fakat ciddi biçimde esinlendiği açık. Bir özelliği var El-Kaide'den farklı olarak: bir merkezi ve bir merkezi yöneticisi yok. İşte Tunus'ta, şimdi söylediniz, Seyfettin Bin Hasin bunun başında, Abu Ayed kod adlı. Örneğin Seyfettin Bin Hasin Afganistan'da 2001 yılında Kumandan Mesut'u öldürülmüştü, hatırlarsınız. İki gazeteci, sahte gazeteci fotoğraf makinelerinin içine bomba koyup Mesut'u öldürmüşlerdi Afganistan'da, hatırlıyor musunuz? Gayet iyi hatırlıyorum. Mesut çok önemli bir figürdü orada. Evet. Bu iki gazeteciyi, yani bu iki sahte gazeteci suikastçıyı yetiştirip oraya yollayan kişi Seyfettin Bin Hasin. Ve şeyde Mart 2011 genel affından yararlanarak hapishaneden çıkmış. Ama buna rağmen El-Kaide ile doğrudan bağlantı kurmaktan ziyade hepsinin başında kendi ülkeleri içinde yetişmiş ve çoğu Seyfettin El-Hasin Afganistan formasyonlu, ama çoğu daha gençler ve Irak'taki Amerikan işgaline karşı mücadelede yetişmiş kişiler. Afganistan'dan, Afgan mücahitleri kuşağından daha çok şimdi artık Irak mücahitleri kuşağı yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlıyor. Öyle mi? Görüldüğü kadarıyla. Yani bu bir totaliter, şiddete dayalı ve tabii. savaş şey, öngören bir... İç savaş derken işte şeriatı kabul etmeyenler, daha doğrusu dini hükümlerin uygulanmasını kabul etmeyenler düşmandırlar. İç savaşta zaten toplumun içine düşman kategorisini koyduğunuz zaman iç savaşın nüvelerini atmış olursunuz. Hı hı. Fas'taki durumu söylemiştim. Şu anda Fas'ta daha sınırlar, ama Tunus'ta geçen aylarda mı yani? Kongre topladı. Geçen Mayıs ayında. Evet. Yani geçen Mayıs ayında Tunus'ta Ensar Şeria bir kongre toplamıştı. 5000 kişinin toplandığı bir kongre bu. Oradaki slogan ilginç. Obama, hepimiz Usame'yiz. El-Kaide belki organik olarak El-Kaide bağlantısını bulmak kolay değil, yok belki, ama simge olarak tabii ki Bin Laden ve El-Kaide çok önemli bir etki unsuru. Diğer taraftan şunu belirtmek lazım. Tunus özellikle, ama diğer ülkelerde de bu geçerli. Tunus'ta durum daha sakin gibi gözükmekle beraber çok ciddi bir iktisadi kriz var. Geçiş ekonomisi tamamen dağılmış durumda. Turizm Tunus için çok önemli bir gelir kaynağıdır. Turist gelmiyor Tunus'a. Eskisinden çok büyük bir düşüş var. Biraz korkudan dolayı, biraz bu turistik otellerin yönelik tehditler, şu anda pek bir şey olmadı ama tehditler nedeniyle veya insanlar genelde Tunus'taki ortamdan ürktükleri için gelmiyorlar. Tabii turizmin düşmesi Tunus'un çok büyük bir ekonomik çöküşe neden olacak bir şey. Yabancı yatırımlar çekildiği gibi Tunus'tan bir kaçış da var. Para kaçışı var. Ciddi biçimde bir teknik personel kaçışı var. Tunusların hepsi Fransızca bildikleri için yurt dışına ve Fransa'ya gitme imkanları da yüksek. Dolayısıyla kalifiye personelde de bir ciddi kaçış olduğu söyleniyor. Yurt dışına çıkma eğilimi olduğu söyleniyor. Diğer taraftan öğrenci hareketleri, gençlik hareketleri ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı çok ciddi biçimde yeniden mücadele hareketleri iken, bir kısmı da biraz nihilist biçimde selefi hareketlere, şiddeti içerdiği için, çok büyük bir öfke boşalmasını sağladığı için selefi hareketlere yöneliyor. Çünkü selefi hareketlerin 2-3 tane etkileşim alanı var. Bir tanesi bu iktisadi kriz sırasında yoksul ailelere, yoksul bölgelere gıda yardımı, gaz yardımı yaparak ciddi bir sempati toplayabiliyorlar. Bir de spor faaliyetleri. Spor salonlarının çoğunda selefiler gençleri daha böyle şiddet de içeren veya en azından simgesel şiddet içeren spor sporlara yönelterek orada da ciddi bir taraftar toplama imkanı bulduğunu gözlemciler söylüyorlar. Mısır'da, evet, şimdi bir Mısır'da da tabii çok ciddi bir şey, onu da söyleyecektim. Muhammed Mursi'nin kendisi çok geniş yetkiler aldı üstüne ve yargı şeyini de denetiminden de ari kıldı kendisini. Ama evet, şu anda dokunulmaz bir hesap vermez, yani dokunulmaz normalde hesap vermez ve yaptığı bütün eylemlerin yürütmeyle ilgili eylemlerin herhangi bir denetime tabi olmayacağı bir yetkiler kümesi elinde. Bunu sırf geçiş döneminde kullanacağını iddia etse de ve biraz geri adım atmaya çalışıyor, gördüğünüz gibi son birkaç günden beri toplumdaki tepkiler karşısında ve uluslararası tepkiler karşısında. Fakat bugün yargıçlarla da görüşeceğini yazıyor gazeteler. Bugün çok büyük bir yürüyüş düzenliyor. Hem muhalefet Mursi'ye hem de Müslüman kardeşler de Mursi'ye destek yürüyüşü düzenleyecekler. Mısır'da ciddi bir şey var, gerilim var. Bu gerilimi kısmen Şeyh Ahmet Aşuş'un lideri olduğu Mısır'daki Ansar el-Şaria ciddi biçimde körüklüyor. Çünkü onların gözünde Mürsi bir hain aynı zamanda. Çünkü şeriat uygulamaların, dini kuralların kesin uygulanmasını Mısır'a getirmedi. Evet, çok radikal bir eleştiri. Bu arada da çatışmalarda, yani 500 kişi kadar bir çatışmada bir yaralananlar olduğu da söyleniyordu. Bir kişi de ölmüş son habere göre. Yani Hürriyet ölüm haberini bilmiyorum. Evet, Hürriyet ve Adalet Partisi binasına bir saldırı gerçekleşmiş ve bir kişinin öldüğü haberi vardı. Bu Mısır'daki Selefilerin lideri, Ansar el-Şaria'nın lideri Şeyh Ahmet Aşuş 1990'da tutuklanmış ve mübareğin düşüş devrilmesinden sonraki hafta serbest bırakılmış bir kişi. Tabii bütün bu uzun tutuklamalarda öfkenin bilenmiş olmasının da bir payı var elbette bu tepkilerde. Yemen ayrı bir konu, isterseniz ona pek girmeyelim. Evet. Zamanımız azaldığı için. Bir tek şunu söyleyeyim. Mısır'daki Ansar el-Şari'yi açık biçimde El-Kaide'nin yeni lideri Bin Laden'in öldürülmesinden sonraki yeni lideri Ayman el-Zevahiri Mısır'daki Ansar el-Şari'yi açıkça destekledi. Destek mesajlarını ilan etti. Ve önümüzdeki günlerde Mısır'da ikili çatışma olma ihtimali yüksek. Yani Mısır'da bir tarafta hükümetin Mursi'nin daha her şeyi kendinde toplayarak bu geçiş dönemini götürme stratejisi, muhalefeti mübarek döneminin izlerini taşıyan yargı ve diğer bürokrasideki kişileri ekarte etmeyi de amaçlayan bu yetki yoğunlaşmasını karşı toplumda bir tepki. Bir de Mursi'nin yeteri kadar Müslüman, yeteri kadar dini, katı dini kuralları yerine getirmediği için eleştirildiği ve büyük ihtimalle bazı suikastlerin veya bombalama eylemlerinin düzenlendiği bir Mısır olma ihtimali var. Bu geçiş döneminin çok daha uzun süreceği ve sancılı olacağı hemen hemen her yerde görülüyor. Şey hariç, Fas hariç, çünkü Fas'ta kral her şeye hakim olduğu için, evet, onun demokrasi, izin verdiği kadarıyla her şey yapılıyor. Yani demokrasiye geçiş pek sancılı ve zor bir süreç olacağı benziyor. Peki son olarak da Suriye'ye de birkaç kelimeyle değinebilirsek bir daha. Suriye'deki durum sürekli Suriye ordusunun bombalamaları, hava denetimi Suriye'de orduda olduğu için en fazla hava saldırısı yöntemiyle körlemesine, işte son okuduğunuz büyük ihtimalle bir çocuk parkına düşen bombalarla 10 çocuk öldü Suriye'de. Körlemesine bir sindirme, korkutma, insanları yıldırma politikası bu aynı zamanda. Tabii bunun şöyle bir sonucu var. Böyle bir sindirme ve körlemesine imha politikasının sonucu artık Suriye rejiminin diğerleriyle bir mutabakata varma ihtimalini de her geçen gün azaltıyor. Bir ateşkesin, bir barışın yapılmasının, bir geçiş döneminin gündeme gelmesini de zorlaştırıyor. Çünkü iki tarafta öyle bir kin birikmiş durumda ki artık ve giderek birikiyor ki ateşkes bile olsa bir ay sonra, iki ay sonra yeniden çatışmaların başlaması, bir tarafın diğer tarafı mahkemeye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk etmek için uğraşması, yargılanmaları için uğraşması kaçınılmaz olacak. Dolayısıyla burada bir barış perspektifi, barış içinde bir beraberlik perspektifi her geçen gün, zaten çok az artık, her geçen gün daha azalıyor. Yeni koalisyonu, Suriye Ulusal Konseyi'ni bahsetmiştik 3 hafta önceki programda. Yeni Suriye Ulusal Konseyi'ni açık biçimde destekleyen ülke sayısı çok fazla değil. Bunu da belirtmek lazım. Körfez ülkeleri, Türkiye ve Fransa var şu anda açık biçimde destekleyen. İngiltere desteklediğini beyan etti, Amerika izlediklerini söyledi ama güçlü biçimde destekleyen, yani maddi yardım verme vaadinde de bulunan Fransa 1 milyon euro veya 1,2 milyon euro vaat etti Suriye Ulusal Konseyi'ne, yardım vaat etti, maddi yardım. Fransa Suriye Ulusal Konseyi'nin arkasındaki en angaje batı gücü diyebiliriz şu aşamada. Ve entegre bir askeri komutanın yönetiminin olması için uğraşıyor. Paris'teki Suriye Büyükelçiliğini Ulusal Suriye Ulusal Konseyi'nin bir temsilcisine açtı. Yani resmen Suriye Büyükelçiliğini muhalefete teslim etti binayı. Başka yerde bunun yapıldığını zannetmiyorum. Buna karşılık Amerika daha temkinli davranıyor Suriye Ulusal Konseyi'ni desteklemekte. Türkiye ise Suriye Ulusal Konseyi'ni hem destekliyor ama onun kendi desteklediği o meşhur 5 yıldızlı oteller muhalefeti vardı biliyorsunuz. İstanbul muhalefeti. Ondan da tam vazgeçemiyor. Dolayısıyla biraz daha ikircikli bir pozisyonu var. Suriye'de muhalefetin Beşar Esad'ı bu durumda savaşla devirmesinin çok zor olduğu giderek ortaya çıkıyor. Çünkü orta sınıfın önemli bir bölümü muhalefetin yanında yer almadı. Beşar el-Esad'ın yanında da yer almadılar ama muhalefetin yanında da yer almadılar. O yüzden zaten Halep'te örneğin bir dizi mahalleye muhalefet kontrol edemiyor hala. Bazı yerlerden geri çekilmek zorunda kalıyor. Hava tabii denetimi Suriye'de olduğu için. Bence Suriye önümüzdeki aylarda da devam edecek ve böyle kendi kendini tüketecek çok acıklı, çok kanlı bir kendini tüketme süreci yaşayacak gibi gözüküyor ve en sonunda halsiz ve takatsiz savaşacak güçleri kalmayınca bitecek gibi gözüküyor Suriye'deki durum. Evet, çok çekici bir burada, tablo çıkıyor. Müdahale edilmeli midir, edilmemeli midir, Libya'daki durumun benzeri midir Suriye? Zannetmiyorum. Libya'da da doğru bir şey miydi o müdahale? Hala tartışmalı. Dış müdahale. Yani Fransız Cumhurbaşkanı hızla Suriye Ulusal Konseyi bir entegre askeri komuta oluşturup Suriyelilerin kendi topraklarını, kendilerini kurtarmalarını sağlamalık gerekir dedi. Suriyeliler kendi topraklarını kendileri kurtaracaklar ama karşı taraftaki Suriyeliler sadece Beşar Esad değil işte. Orada bir Suriye'de Beşar Esad'ın arkasındaki başka bir Suriye halkı desteği var. Büyük mü? Değil. Az mı? Az da değil. Evet, bunu da daha epey konuşmaya devam edeceğiz. İç evet. Karartıcı tablolar epey sürüyor. Diktatörlüklerden demokrasi yöntemiyle diktatör direndiğinde nasıl çıkılır? Bir ders konusu. Bu hiçbir zaman tatmin edici, tek kesin bir yanıtı olan soru değil maalesef. Evet. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güzel Bey, Güven Bey. Günaydın Ömer Bey, merhaba. Günaydın. Can merhaba, günaydın. Evet, insan doğası üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Bu sohbetlerde herhalde. Bizde daha önceki zamanlarda sizin sayenizde, göndermeniz sayesinde seyrettiğim de çok İlginç bir film vardı, Kapuçin Maymunları'nda adalet duygusu, evet. Sosyal adalet diyebileceğimiz hatta bir konuda araştırma filmi vardı. Çok büyük bir ilgiyle izlemiştim. Belki bunun üzerinden gidebiliriz. Tamam. Önce küçük bir düzeltme yapayım izninizle. Ben geçen haftaki sohbetimizde Ayn Rand'den bahsederken 1900'lü yılların ortasında yaşamış demeye niyetlenip 19. yüzyılın ortasında yaşamış demişim ve bu hanımı zaman makinesiyle bir 100 yıl kadar önceye götürmüşüm. Onu bir düzeltmiş olayım. tamam, ben onu ama zaten öyle duymuşuz herhalde, hiç fark etmemişiz bile. Tamam, iyi. Şimdi geçen hafta bencillik ve diğerkamlık ekseninde doğada bu tür nitelikler var mı başka hayvanlarda filan, bu konuda konuşmuştuk. Farelerde ve sıçanlarda yapılan deneylerden bahsetmiştik. Adalet duygusu, sosyal adalet duygusu ve haksızlığa isyan diyebileceğimiz bir nitelikten şimdi de bahsedelim. Bu geçen hafta da andık, adını Frans de Waal denen primatolog, Hollandalı araştırmacının, Amerika'da çalışmalarını yürüten araştırmacının yaptığı işler. 2003'ten bu yana yaklaşık 10 senedir bir dizi araştırma sonucunda ortaya koyduğu bulgular çerçevesinde konuşacağım. Şimdi önce şundan bahsedeyim. Bencillik, diğerkamlık ya da türlerin bireyleri arasında yardımlaşma adalet duygusu ya da sosyal adalete göre çok daha basit bir konu. Yani çok daha basit canlılarda bile bulunabilen, işte bir çalışmaya göre karıncalarda bile bulunabilen, farelerde bulunabilen filan bir şey. Adalet duygusu ya da sosyal adalet duygusu daha komplike bir nitelik. Çünkü bir durum değerlendirmesi yetisi istiyor ve bu da bilişsel olarak daha komplike bir organizma gerektiriyor. Yani sosyal adalet duygusunun olması için önce bir sosyallik duygusunun olması lazım. Biyolojik olarak yeterince gelişmiş ve komplike bir hale gelmiş bir sinir sistemine sahip bir organizma lazım. Ve bir durum değerlendirmesi yapabiliyor olması lazım. Yani bir anlamda emek-değer ilişkisini anlayabilecek, değerlendirebilecek bir zihin yapısı gerekiyor. Herhalde bir emek-değer ilişkisinden bahsedeceksek, bunun doğada bulunabilen belki en basit, en temel hali de işte bu kapuçin maymunlarında olan hal olabilir. Bu kapuçin maymunları çok küçük, sevimli hayvanlar. Yeni doğmuş bir bebek büyüklüğünde falan oluyor bunların yetişkinleri. Yani iki avucunuzu birleştirseniz üstünde oturacak kadar neredeyse. Öyle beyinsel itibariyle çok büyük bir beyne sahip, çok akıllı filan yaratıklar değil. Maymunlar dünyasının en akıllıları falan da hiç değiller. Buna rağmen doğal, kimsenin pek tahmin edemeyeceği bir konuyu kendi başına ilk kez araştırmaya başlayarak sosyal adalet duygusuna benzer bir şey var mı bu maymunlarda diye bunu göstermeyi becerdi. Bunu birçok çalışmayla gösterdi. Bir tanesi, en eski çalışma, şöyle bir şey içeriyor, deneysel durum. İki kafeste yan yana duran birer tane kapuçin maymunu var. Bunların ikisinin de uzanabileceği bir ip var. Bu ipi aynı anda birlikte çekerlerse, ipe bağlı olan bir şeyi kafesin yanına kadar getirebiliyorlar. Tek başına bir tanesi çekip öbürü çekmediği zaman getiremiyorlar. İkisi, yani aynı anda birlikte ve koordineli bir şekilde emek vermeleri gerekiyor. Bu emeği birlikte verdikleri zaman ikisine de aynı mükafat veriliyor deneyin başında. O da bir parça salatalık. Şimdi bu kapuçinler, şunu da hemen belirteyim. Küçük ve sürekli yemek durumunda olan hayvanlar, böyle büyük bir mideleri yok, sabahtan yiyeyim de akşama kadar üstüne yatayım falan gibi bir durumda da değiller. Dolayısıyla yemek bu hayvanların hayatında çok önemli. Her an her şeyi yemeye hazır bir halleri var. Salatalık da aslında çok sevilen bir yiyecek bunların dünyasında. Salatalığı böyle tavla pulu gibi kesip dilimleyip veriyorlar. Mükafatları bu oluyor. Deney bu şekilde gittikçe kimsenin bir itirazı olmuyor. Yani bu ipleri 100 defa çekip 100 kere salatalıkla mükafatlandırılmak ya razılar. Bir itiraz etmeden sürekli yeniliyorlar. İtiraz şurada gündeme geliyor. İki taraftan bir tanesine bir parça salatalık verilirken diğerine bir üzüm verilmesi söz konusu olduğunda. Salatalık sevilen bir yiyecek ama üzüm çok daha sevilen bir yiyecek. İçindeki şeker içeriğinden dolayı olsa gerek. Aynı işi yapan iki kapuçin maymunundan bir tanesi aslında hiç itiraz etmeyeceği ve severek yiyeceği bir parça salatalığı yerken diğerine bir üzüm verildiğini görüldüğü zaman buna çok içer diyor. Ve bir iki denemeden sonra bu ipi çekmeyi bırakıyor, vazgeçiyor. Veto ediyor yani bir anlamda. Burada tabii ilginç olan şu. Eğer bu üzüm parametresi işin içine girmeseydi bunlar bu veto eden maymun büyük bir iştahla ve memnuniyetle bu işi yapmaya devam edecekti. Yani ipi çekmekten dolayı ipi çekmekten hoşlanmadığı bir taraf söz konusu değil. Salatalıktan hoşlanmaması gibi bir şey de söz konusu değil. Ve ertesi gün yeni bir deney durumunda yeniden salatalıkla başlandığı zaman ona da bir itirazı olmuyor. Fakat itirazı ben salatalık diyorum, komşum niye üzülmüyor, aynı işi yaptığımız halde mesela. Hakkaniyetli değil, bulmuyor yani. Öyle gözüküyor. Yani Franz de Waal'ın bu çalışmadan çıkarttığı felsefi sonuçta bu aslında. Bir sosyal adalet duygusu, bir hakkaniyet duygusunu anlayacak kadar gelişmiş hayvanlar bunlar. Zihinsel olarak aslında nispeten basit hayvanlar da olsa, bu da doğruysa buradan da şu çıkıyor: sosyal adalet ya da hakkaniyet duygusu yalnız insanlara özgü bir şey değil, aslında doğada çok daha yaygın anlamda bulunabilen bir şey. Şimdi her konuda olduğu gibi, özellikle bu hayvan zihni araştırmalarında, bu konuda da doğalın yorumuna katılmayanlar var. Bir hayli tartışma sürüyor. Deval genellikle bu tartışmalara yeni deneyler yaparak ve bu şekilde cevap vermeyi deneyerek katılmayı yeğliyor. Bu tema üstünde yaptığı başka çalışmalar da var. Bir parça daha komplike bir çalışma. Hayvanlara para kullanmaya benzer bir yetenek önce kazandırmaktan geçiyor. Bu konuda aslında şimdi neuroekonomi falan diye yeni bir dal da oluşmuş vaziyette. Ekonomik davranışın sinir bilimsel temellerini inceleyen bir sürü yeni insanlar, merkezler falan türedi. Onları da çok ilgilendiriyor. Siz de aslında geçen sene galiba Açık Gazete'de bahsetmiştiniz. Türkiye'de de gazetelerde bir ara çıkıyordu. Maymunlar para kullanmayı öğrendi. Evet. İşte fuhuş yapmaya başladı. Evet. Filan tarzı. Bu neuroekonomi konusuna ve paranın kullanılış tarzına da ileriki haftalarda isterseniz değiniriz. Orada bir hayli ilginç konu var. Evet, burada Deval'ın yaptığı şu. Şimdi bu aslında bu maymunların hayatlarına baktığımızda görüyoruz ki sahiden onları ilgilendiren hemen hemen her şey şimdi ve buradayla alakalı. Yani şimdi işine yarayacak bir şey mi ve burada hemen eline geçirebileceği bir şey mi, değil mi? Bunun ötesinde bir zaman içinde projeksiyon yapıp buna göre davranmak falan aslında bir hayli zor bir şey. Özellikle bu küçük beyinli bu tür canlılar için. Fakat bir şekilde doğal bunlara ellerinde tutabilecekleri ve daha sonra işlerine gelen mesela yemek istedikleri bir şeyle değiş tokuş edebilecekleri para tarzı böyle tavla pulu gibi bir şey iyi kullanmayı öğretiyor. Dolayısıyla bir iş yaptıktan sonra bu maymunlar karşılığında mükafat değil bu ikinci deneyde böyle bir tür pul alıyorlar. Bir tavla pulu diyelim. Bunu daha sonra bir yiyecekle değiştiriyorlar. Benzer bir şekilde aynı emeği vererek aynı parayı kazandıktan sonra yan yana birbirlerini gören iki kafesteki iki kapuçin maymunu aynı parayı alıyor. Yani ikisi de birer tane siyah renkli pul alıyor mesela. Bu siyah renkli pulu deneyi yapan kişiye uzattığı zaman birinci kafesteki maymun bir salatalık alıyor. Öbürüne işte salatalık yerine üzüm veriyorlar. Yani aynı paraya başka bir şey alabilmiş oluyor. Buna da tabii müthiş içerliyor kapuçin maymunları. Siz bu gönderdiğim videoda da görmüştünüz. O kadar ki haksızlığa isyan duygusu her hallerinden belli olacak şekilde kafesin şeylerini sarsıyor. Başka zaman olsa afiyetle yiyece salatalığı da aslında yemeyip deneyi yapan insanın yüzüne kafasını atıyor. Kafasını atıyor evet. Çok ilginçti yani. Burada bir sürü ilginç konu var. Yani mesela mikro iktisadın temellerine baktığımız zaman hep işte insan rasyonel, insanın rasyonel olarak yaptığı varsayılan davranışın hep kendi çıkarını mesela her koşulda iyileştirmeye ya da geliştirmeye ya da koruyup kollamaya yönelik olduğu falan tarzı bir varsayım vardır. Burada bu hayvanın aslında çıkarı eline bir parça salatalık geçmişse bunu yemek bir an önce. Vay niye bana salatalık verildi de üzüm verilmedi demek değil. Çünkü o noktada zaten bir üzüm alma ihtimali yok. Otur salatalığını, ye salatalığını otur oturduğun yerde demek lazım. Ama bu mikro iktisadi varsayıma uygun bir şekilde davranmıyor bu hayvanlar. Çünkü bir şekilde bu haksızlığa uğramış olma duygusu ve bunun algısı o anda başka zaman olsa çok cazip gelecek salatalığı yemekten falan daha ağır basıyor ve al başına çal davranışıyla sonuçlanıyor. Burada da yani buradan da yola çıkarak bir tür sosyal hakkaniyet, adalet duygusunun doğada insanlara özgü olmadığını, hatta mesela kutsal kitaplarda yazıldığı gibi yalnız insanlara verilsin diye Tanrı tarafından bize yalnız insanlara bahşedilmediği, doğada aslında yaygın bir şekilde bizden çok daha akılsal, zihinsel, bilişsel olarak çok daha basit hayvanlarda bile temel bir içgüdü gibi neredeyse bulunduğu çıkıyor. Bu sonuç çıkıyor. Evet. Ben de öyle bir sonuç çıktığını düşünüyorum ve çok ilginç buluyorum bu çalışmaları dolayısıyla. Evet, yani Frans de Waal'in Türkçe'de içimizdeki maymun diye adıyla çevrilen Metis yayınlarından imlanmış kitabını okumuştum ben sadece. Orada da buna benzer çok empati ve sempati duyguları gösterebilen pek çok bonobolar başta olmak üzere pek çok hayvandan da bahsediyordu Frans de Waal'de doğrusu. Evet, evet. Metis yayınları sağ olsun. Bu de Waal'ın kitabı, yani bir sürü kitabı var aslında. Türkçe'ye çevrilmiş işte birden çok galiba kitabı da var. Fakat bu içimizdeki maymun özellikle iyi bir, güzel bir kitaptır. Ben de buradan öneride bulunayım. Yani sonuçta belki şöyle denebilir. Bencillik, diğerkamlık ya da yardımlaşma duygusu da sosyal hakkaniyet ya da haksızlığa isyan duygusu da bizim sosyal benliğimizi ve sosyal hayatımızı belirleyen yapı taşları içinde önemli rol oynayan şeyler. Bunların belki böyle bir daha derinden, daha derin bir zeminden kaynaklanan, içgüdüye yakın bir yerlerde gelen, daha doğada yaygın bir takım belki temelleri var. Şimdi bugün vaktimiz sona eriyor fakat şöyle iki konuya ileride değinmek istiyorum. Bu konuştuklarımızı dinleyen birinde şöyle bir soru hasıl olabilir. Hatta şöyle iki soru hasıl olabilir. İnsan bir diyebilir ki, ya siz böyle işte insanların doğasında var diğerkamlık, adalet duygusu filan diyorsunuz ama bir de şu halimize bakın. Yani geçen hafta biz konuşurken Gazze'den çok iç karartıcı haberler geliyordu. Açlık grevlerinin kenarından dönülmüş vaziyetteydi son anda filan. Niye bu haldeyiz? İyi ve çok güzel bir soru aslında. Bir de belki biraz daha kuşkucu bir şekilde ikinci bir soru. Kardeşim bize ne ottan böcekten, niye bahsediyorsun işte böyle farelerden, maymunlardan? Bizim doğamızla ne alakası var bu hayvanların ne yaptığının diye sorulabilir. Bunu da iyi bir soru olarak kabul edelim. Bu ikisine de benim tarzımda düşünen birisinin vermesi gereken cevaplar var. Vereceğim cevaplar da var. Bunu daha biraz daha vaktimiz olduğu bir zaman bu iki soruyu da aslında tartışıp temellendirmek istiyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Bu son derece bizim için de, benim için en azından aydınlatıcı oluyor. Düşünmeye sevk ediyor beni başta birçok şeyde yani. Peki, çok teşekkürler Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Şöyle, pardon, bir dakika daha vaktimiz varsa şöyle bitireyim. Buyurun. Şimdi bu geldiğimiz noktadan aslında bu temayı iki yere doğru sürdürmek mümkün. Bir tanesi hayvanlarda zihin beyin araştırmalarından hayvanlarda benlik konusuna, oradan da hayvan haklarına geçmek mümkün. Bu tartışmak istediğim bir konu dizisi. Fakat bunu erteleyelim diye düşünüyorum. Bunun yerine bu adalet duygusu ve bencillik, diğerkamlık konusunu şimdi farelerden maymunlara kadar getirdik. Oradan da insanlara getirip biraz insan zihni hakkında konuşalım ki 21 Aralık'ta biliyorsunuz Maya takvimine göre dünyanın sonu geliyormuş. Meşhur son sözler vardı. Biz de meşhur son sözlerimizi söyleyelim, korkmayın bir şey olmayacak filan diye. 21 Aralık olmadan en azından bu meseleyi tartışalım diye. Evet, evet, tabii çok iyi olur. Biz şeylerimizi de hazırladık zaten. Dünyanın sonu için ihtiyaç setlerimiz de hazır. Tamam, o zaman setiniz eve gelmez, korkacak bir şey yok demek. Yok, evet. Peki, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, Güven Bey'e, Güven Güzeldere'ye de şeyi sormadım artık. Kanuni'nin atlarla geçen ömrünün ne kadar olduğu meselesini daha sonra konuşmak üzere erteledik. Dünyanın sonu için ihtiyaç setine de bir tane, yok, tek, dört tane nal koymayı düşünüyorum. Nal, ha. Hine Hacette at bulursam binmek üzere. İşte ama sorun, asıl sorun atın olmaması. Yastık koyun. Diziye daha uygun olur. diye düşünüyorum ben. Yani. Püsküllü mü olsun? Yani saray yastığı püskülsüz olmaz galiba. Oh. Bitirelim. Evet. En iyisi. Şey durumu var. Bugün Lotelenya ile başlamıştık. Onunla da kapatmamız gayet uygun olur. Dinleyicilerden en azından itiraz gelmez diye düşünüyorum. Bu sefer de senin gibi genç kuşağın da daha Jim Morrison'ın ağzından duymuş olduğu The Doors grubundan bildiği ama aslı gene Kurt Weill'e ait bestesi Alabama şarkısı, Alabama songu. Bu sefer Lotelenya'dan ölüm yıl dönümünde 83 yaşında 1981'de ölmüştü, hatırlatalım. Orada dinleyelim Alabama song, Kurt Weill bestesi Lotelenya'dan ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I tell you, we must die. We don't find the next pretty boy. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die.